Despre isprăvile pe care vi le voi povesti acum, s-a dus vestea din gură în gură și din veac în veac, în stihuri și cântări. Ele vorbesc despre un voinic din țara muntenească pe care cumplitul Murad Bey îl întemnițase în turnul palatului său de pe malul Bosforului. 3 ani a stat voinicul închis între ziduri groase de un stânjen, mângâindu-se doar cu soarele, cu luna și cu păsările cerului pe care le vedea prin ferestruica turnului. Și ar fi mucezit acolo până la sfârșitul zilelor, dacă, într-o seară... Iar se lasă noaptea. Azi nu mi-au venit pescărușii la fereastră să-mi povestească ce-au mai văzut pe corăbii. Iată un corb. Nu, nu-i din cei pe care știu. S-a fi rătăcit. Hei, întunecatule, dacă nu știi unde-ți mai e cuibul, odihnește-te noaptea asta aici, ca să mai am și eu cu cine schimbă o vorbă. Hei, m-aș odihni eu cât de mult zbor prin lume pe spinarea vântului cu poruncă să găsesc pe fiul stăpânii mele. Dar cine-i stăpâna ta? Bună Lisaveta, de la curțile mici, de lângă apa Dâmboviței. De 3 ani nu mai știe dacă feciorul ei, tărât din țara de Osmanlii, e viu sau e mort. Este viu, întunecatule, căci eu sunt Din Constantin, capitanul feciorul Lisavetei. Dar de soața mea ce știi? Păi, de când sunt la casa lor, numai în lacrimi le văd pe amândouă. Dar mare minune să dau tocmai de tine. Pai de vreme sau mai târziu, tot mă găseai, dragul meu corp. Dar acum mi se pare că o să noptez aici. Abia acum o să mă grăbesc mai mult, voinice, ca să duc vestea acasă. Nu, nu mai să povestesc. Stai, stai, dacă e așa, după ce le vei spune unde sunt îndemnițat, cere-i mamei 5 fuioare de mătase și 3 fire din iarba fiarelor păstrată în tainița casei. Și adu-mi-le cât mai iute, corbule. Adu-mi-le într-o noapte neagră ca tine. Așa am să fac. Dine, Constantine, 5 fuioare de mătase, 3 fire din iarba fiarelor, mă duc, mă duc! Și n-au trecut decât 2 nopți de la plecarea corbului, iar la miezul celei de-a treia... E liniște, Ali. Liniște de moarte, Huseine. Nu știi că cine ajunge în turnul stăpânului nostru, Murad, nici nu se mai poate gândi la altceva decât la moarte. Taci să nu te audă înălțimea sa din iatac. Doar mi-a dus. Du-te. Acum stau eu de strajă. Bine. Acum, corbule, să atingem gratile cu iarba pe care ai adus-o. S-au muiat ca niște tulpini de brusture. Iată, belciugul ăsta să prinde în funia pe care am împletit-o din fuioarele de mătase. Vezi? Coboară cu grijă. Acolo jos e o râpă. Știu, dar acolo nu stă nimeni de strajă. Ne întâlnim pe prundul apei, corbule. Ai scăpat, voinicule, ai scăpat. Muma ta și soața ta s-au bucurat nespus. Du-le tu vestea cât mai degrabă, căci eu mă întoarce la moșie pe drum ocolit, ca nu cumva Murat să pornească pe urmele mele. Să te vedem cu bine, cu bine acasă, să te vedem. Dar corbul nu l-a mai văzut niciodată pe voinicul Din Constantin. El nu bănuia că beiul Murad, adânc supărat de fuga valahului, va trimite cu repeziciune 100 de spahii la casa acestuia, luându-i o înainte. Iar când în sfârșit Din a ajuns acolo, lângă apele Dâmboviței, s-a înfiorat de priveliște. Cine-o fi săvârșit nelegiuirea? Totul e ars. Cenușa fumegă încă. E caldă. A trecut prăpădul pe aici. Mamă! Crăița! Nisipene de om în jur. Ăsta e negru. Unde te ascunzi, căluțule? Ești închis în bordeiul cu gheață. Negrule, frățioare! Stăpâne, maică-ta m-a ascuns aici când au sosit spahii lui Murad. Ei au făcut toate astea. Da, au pus foc. Și pe maică-ta au legat-o în tindă și au lăsat-o să piară în vâlvătăi. Pe corb l-au străpuns cu o săgeată. Și crăița? Pe soața ta au luat-o. Au luat-o cu ei ca să o ducă la Țarigrad, precum mi s-a poruncit. Alelei, năpârcile, cum m-au lovit. Dar n-o să mai râzi mult, beiule. N-o să mai râzi. Peste câteva vreme, în Țarigrad, sosea un ciudat cavaler venețian care avea petrecută peste ochiul stâng o fâșie de pânză neagră. Dar nu numai aceasta atrăgea privirile tuturor, ci mai cu seamă minunatul armăsar negru pe care străinul îl călărea toată ziua pe străzile cetății. Nu de puține ori, oamenii îl opreau pe străin ca să-i vorbească, ca să-i privească armăsarul mai de aproape, ori să-l poftească în casele lor. Cavalere, nobile cavaler, ascultă-mă. Tu ce vrei? Vin din partea bogatului meu stăpân, Murad Bey. Stăpânul meu te cheamă la palatul său. Mulți oameni de seamă din cetatea asta m-au poftit în ospeție, dar eu n-am vreme să le văd fețele. Nobile cavaler, dacă nu reușesc să te aduc, stăpânul îmi va scoate un ochi. Să-mi aduc aminte toată viața de tine și de lipsa mea de iscusință. Îndură-te! Bine, fie. Du-mă la stăpânul tău. Prea bine. Nobile senior, cât mă bucur că mi-ai ascultat rugămintea. Și nici ție nu o să-ți pară rău să știi. Da, de bună seamă că văzând un palat atât de măreț, înfățișarea sa mă va urmări multă vreme cu încântare, luminate vei. Binevoitor cu laudele ca toți cavalerii venețieni. Da, eu la altfel de mulțumire mă gândeam. Visteria mea plină și darcă. Trebuie să știi, mărite bei, că războaiele în care am slujit mi-au adus galbeni mulți, așa că nu sclipirea lor mă atrage. Nu cumva și calul pe care îl călărești l-ai câștigat astfel? Ai ghicit. Voivodul moldovean pe care l-am slujit mi l-a dăruit. Era cel mai aprig din hergelia sa. Da, am bănuit eu că e un cal moldovenesc din cei năprasnici. De aceea doresc și mai mult să facem târgul. Ce târg? Viteze vei? O clipă, numai să aduc cele trebuincioase pentru asemenea trebi. Te las puțin singur. Crăița trebuie să fie zăvărâtă undeva în palatul acestui tâlhar. De nu cumva va fi pierit, sărmana. Ce-mi văd ochii? Vine spre mine. Nu. Nu trebuie să mă recunoască. Străine, din ce țară vii? Vin din țara Moldovei și mă îndrept către cetatea Veneției. Credeam că ai umblat și prin țara muntenească. Nu, domniță, dar mă mir că nu-ți acoperi frumosul chip cu văluri, cum obișnuiesc toate femeile aici. De ce, cavalere? Eu nu sunt de prin aceste locuri. Atunci cum de l-ai îndrăgit pe păgân, frumoasă? Eu n-am îndrăgit niciun păgân. Eu sunt nevasta capitanului Din, voinic vestit din țara muntenească, dar Murad Bey m-a luat în robie. Numai gândul că am să mai văd odată soțul mă mai ține în viață. Pleacă, șerpai, cu unul de-aia ta! Cine ți-a îngăduit să umbli prin palat? Pii! Iartă, nobile cavaler, cu o roabă de-a mea ți-a stricat liniștea. Iată, slujitorii ne aduc șerbeturi și băuturi minunate ca să cinstim târguiala pe care vreau să o facem. Încă nu mi-ai spus ce ai vrea de la mine, cinstite bei. Poate că ai auzit. În curând, aici, la Țarigrad, au loc întrecerile de călărie. Da. Însuși înălțimea sa, sultanul, va fi printre privitori. Dușmanii mei, pașa din Vidin și Begler Beyul Osman, se mândresc cu cei mai buni care arăpești și tătărești. De cum ți-am zărit calul, mi-am spus că numai cu el voi învinge trofia dușmanilor mei. Aleargă pentru mine, cavalere, la întrecerea cea mare și cerem ce preț vrei. Primești? Da, primesc. Bun. Vrei aur, vrei nestemate? Nu! Am a-ți cere alt preț. Care? Dacă voi câștiga întrecerea, să-mi dai drept plată pe roaba pe care ai gonit-o adineauri. Cum? O roabă? Pe gheaura aceea, tu care ți-ai putea duce la Veneția un întreg harem? Cavalere, glume. Nu glumesc. Ăsta-i prețul. Bine, bine, bine, încheiem târgul precum ți-i placul. Deși mi-e greu să mă despart tocmai de roaba aceasta. Da, da, vezi să nu mă faci de râs în fața sultanului. Ai 7 zile până la întrecerea din Haidar. Lume, câtă spumă și iarbă veni la întrecerea împărătească, iar deasupra tuturor se înălța baldachinul sultanului ca o ciupercă uriașă de catifea. Ați auzit? Ce pentru Murad Bey aleargă un cavaler venețian pe un cal moldovenesc. Un cavaler venețian? Da. Păi nu știți că numai valahii și moldovenii cunosc seama acestor cai? Uite, pun rămășac că tot armăsarii Beglărbeiului s-au dovedit mai buni. Taci! Au și pornit! Arată și tătarii pașii și al lui Osman sunt în frunte! Cum le mai scapă recovitele? Tătarul l-a îmbrâncit pe cavaler, era cât pe ce să cadă din șa. Ba uite-l, uite-l cum i-a ajuns din nou să-n scară lângă scară. Oblânc lângă oblânc! Târloc lângă târloc! Nemaipomenit, i-am trecut pe toți! Se apropie de cercul de fer! Acu-i acu! Ridică sulița! Citește! Drept în mijlocul țintei! Nemai văzută iscusință! Priviți! Priviți! S-a ridicat și sultanul să-i aducă laude! Tot Țarigradul s-a aflat atunci în sărbătoare, iar Beiul Murad strălucea de fericire. Numai că, a doua zi dis de dimineață, întâiul său slujitor îl vesti. Slăvite bei, a venit cavalerul venețian. Zice că trebuie să-l primești musai pentru a se împlini târgul. Tare se mai grăbește, dar în sfârșit să vie. O roabă a cerut, o roabă îi dau. Prea bine. Mă bucur, prea cinstite, că izvânda mea te îndeamnă la veselie, chiar în singurătate. Ah, da, da, da, mă gândeam la fețele spăsite pe care le aveau pașa din Vidin și beiul astă noapte la ospăsul de la sultan. Păcat că n-ai rămas. Sultanul ar fi gata să te numere printre căpetenile sale de inițieri. Oh, nu, ar fi fost prea mare cinstea pentru mine. Îmi e de ajuns să iau prețul târgului pe care l-am făcut cu luminăția ta. A, da, da, da, da, da, n-am uitat. Voi, venețieni, aveți inima înflăcărată. Da, da, sigur, am pregătit roaba. Da, știi, pentru că vei ieși cu ea din palatul meu, i-am acoperit chipul cu văluri. Prea bine. Așa, atunci s-o chem. Iată-o. Allah să vă binecuvânteze. Dar nu e ea roaba pe care ți-am cerut-o, beiule? Cum se poate? Pui la îndoială buna mea credință? Vrei să-ți o dovedesc? Iată, îi smulg vălul. Vezi? Da, nu e ea. Se vede că le-am încurcat. Nu te supăra, cavalere. Dar cum ți-ai dat seama că nu e ea? Ia spune-mi. După mers. După mers? și n-ai văzut-o decât odată. Asta e mare minune. Dar, cavalere, dincolo de ușa aceasta așteaptă 10 roabe de ale mele acoperite cu văruri. Una mai frumoasă decât alta. Printre ele se află și cea pe care o dorești. Îți dau și un cufăr cu galben pe deasupra dacă o recunoști dintre celelalte. Primesc, dar repede. La țărm mă așteaptă o corabie cu care plec spre casă. Îndată! Ei, cavalere, ghicește! Ori te ameți dansul lor? Dansul lor te amețește, într-adevăr. Dar nu te bucura, beiule. Aceasta e cea căutată. Bine, să vedem ce ascunde vărul. Recheria, ai recunoscut-o. Ești un vrăjitor, cavalere. Dar nu cumva... Poate că singur te-ai dat de gol, o nobile cavaler. La urmă urmei, un singur om putea să o recunoască după mers pe gheaura asta. Da, cum de n-am înțeles? De bună seamă, tu ești chiar Din, căpitanul în carne și oase. Eu, beiule, cavalerul venețian să fie chiar Din Valahul? Păi să cercetăm mai bine, beiule. Bună oară, să-mi arunc de pe cap pălăria asta cu pene de struț. Oh! Să lepă de pe ochi pânza neagră. Acum cine sunt? Din! Ticălosule! Din, dragul meu! Străjile! Să vină străjile! Să străpuncă cu lăncile pe iaurul care a drăznit. Mai ușor, beiule. Îți strigi în zadar străjile. Venind în coace, am avut eu grijă să le trimit pe lumea cealaltă, una după alta. Și pe slujitorul care mi-a vestit sosirea ta? Pe oamenii tăi îi poți cumpăra și cu bani, beiule, nu uita! Blestemații! Dar vei pieri în luptă dreaptă, beiule! Ia-ți sabia! De mult vroiam să ne aflăm față în față în felul acesta! Aha. Aha. Am să te ucid cu mâna mea, valacule! Cearcă! Aha! Te-am încolșit! Nu mai scap! Da! Da! Pentru toate nelegiuirile! Din, ești teafă! Precum vezi, i-am dat răsplata cuvenită! Hai să fugim, să fugim! Să fugim? Nu! Vom ieși din acest palat ca și cum nu s-ar fi petrecut nimic. Încă țărm ne așteaptă într-adevăr o corabie care ne va duce până la gurile Dunării. Iar de acolo... Iar de acolo au mers și mai departe, pe ape, în sus, până la casa lor mândră din praguri de munți. Și oamenii i-au văzut trăind mulți ani în înțelegere și mulțumire pe Din Constantin, căpitanul de plai, și pe crăița sa. Ei trăiesc de altfel și azi în cânticele și poveștile rămase din vechime.